Ja, kjære publikum her på Bandrum-museet. Det har vært en fantastisk sesong, og for oss som jobber her, så det så rart å si at dette rommet fullt av mennesker. Stadig. Det har vært en utrolig sommer. Arrangementer, konserter, selvfølgelig utstillingen vår. Jeg oppfordrer for øvrig alle til å kikke veldig nøye på utstillingen slik den nå for alt skal ned og bygges om. Og Bærebrødmuseet skal stå ferdig over 2 etasjer til påske, ikke sant, Døde? Det betyr at når dere kommer tilbake til neste år, så vil det se annerledes ut. Selv så fint det faktisk ser ut i dag. Vi skal ha årets siste arrangement, og det ikke noe ringere enn et danseprosjekt, og det å danse malerier jo ganske spennende som konsept. Og Mari Rustad har laget en koreografi over et utvalg av Nærdrøms malerier. Og faktisk for noen 10 år siden så var det en amerikansk eller japansk koreograf som lagde en ballett over en ene del av Nærdrøms malerier, da, fordi sanseligheten og dansen og bevegelsen og det mystiske som jo ligger i dansens språk noe som Nærdrøm også følte seg knyttet til. Noe annet som veldig viktig, og det ser vi litt her i disse maleriene, jo Nærdrøms fascinasjon for de store barokke mesterne og hvordan han, når han hadde behersket Edvard Munchs teknikker og ga seg kast med Rembrandt og Caravaggio. Derfor så det ganske nærliggende å jobbe litt med barokkmusikk her på museet. Det vi skal høre nå, og jeg tror at musikerne skal få lov å fortelle litt om musikken etter at forestillingen ferdig. Vi skal bare høre forskjellige komponister, både nålevende og døde, som behandler barokken som tema til disse danserne. Da. Og danserne skal da få flytte seg rundt i museet, så man vil oppfordre publikum til å være dynamiske, og liksom tenke litt sånn fiskestimaktig, at man både lar danserne spørre og hoppe dit de ønsker, og så flytter vi oss da ettersom de danser. Og ikke vet jeg hvordan det skal gjøres, men jeg tenker at mennesker smart nok til å få til dette her. Så hjertelig velkommen til dere. Vi har altså ensemble Freitopp som spiller musikk, og vi får presentere danserne da. Anna-Louise Amundsen, Olivia Snapperud Cornelissen, Tina Borre Andøl, Nora Jan-Leik Husby Aaberg og Viktor Maturic. Pur unge dansere som prøver seg på et nytt og spennende konsept som de nå skal presentere prototypen på her på Nærdrøm Museum. Dette blir da årets siste forestilling. Vi stenger den 13. oktober for å begynne arbeidene med å renovere hele museet over 2 etasjer. Så da heter det også. Hjertelig velkommen til danserne. Da det bare å begynne. Ich bin nicht mehr. Thank you. Thank you. Thank you. Hallelujah.